Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка трэцяя. Чытачы. Аповесць выйшла, канула ў лету, і Мікола Пятровіч забыўся на яе. Аднойчы яму патэлефанавалі і запрасілі ў бібліятэку на выступленне. Ён з дуру згадзіўся. З дуру, бо якія цяпер чытачы і якія выступленні. Цяпер усе выдатна ведаюць, як жыць, навошта жыць, як пісаць і што чытаць, і самі любога навучаць. Але пайшоў. Бібліятэкарка, каб зрабіць яму прыемнае, паказала нумар часопіса з повесцю, зачытаны, зашмальцаваны да таго, што на фальцах быў заклеены скотчам. Мікола Пятровіч машынальна пачаў гартаць і раптам між старонак знайшоў аркушык паперы. Рознымі почыркамі, рознымі чарнілами там было 9 запісаў. Відаць, часопіс перадавалі ў класе ці ў студэнцкай групе, і кожны пакінуў свой маленькі водгук, міні-рэцэнзію. Атрымалася нешта накшталт чэхаўскай кнігі скаргаў. Мікола Пятровіч вырашыў захаваць аркушык на памяць. Вось ён. Першы. Аўтар не баіцца, што хтосьці ў сваю чаргу разбярэ яго таксама. Другі. Памележаўску густа. Дык так і трэба было пісаць памележаўску. Трэці. Здорава, гэты абвал пошласці і штампаў у курсіўнай частцы і тлумачэнняў не трэба. Чацвёрты. Сябры, я яго раскусіў. Ён не з лідай і не з людай развітваецца, а з сваёй літаратурай. Пяты. Вось мудак. Шосты. Як не сорамна, гэта мой любімы пісьменнік, а не мудак. Хачу, каб ён назваў якую-небудзь сваю гераіню маім іменем, а маё імя — сакрэт. Сёмы. Сівы лішайнік на сцяне, можа, трэба сівы мох? Я помыляюся. Восьмы. Das ist fantastisch. Девяты. Абсолютно ничего такого смешного не знайшла у той частцы, что курсивом. Цалком кранальная история зараджаючагася кахання на фоне непаўторной беларускай природы. Хотелось б больш даведацца про далейший лёс героини. Анюта С.